poddlyssnare där ute och välkomna till ännu ett avsnitt av Tittar de snackar. Det är Emil som pratar och nu kommer jag lämna över till Gustav med en gång. Tja Gustav. Hej Emil. Vem är det som har gjort vårt fina intro? Ja, innan vi glömmer det. Vi tänker så här, det ska vi alltid nämna. Men det nämns aldrig. Det är Jörgen Lötgård. Lite känd från radio för vissa. Alltså P3-lyssnare, trogna P3-lyssnare vet vem Jörgen Lötgård är. Även varit komiker i diverse sammanhang. Men han har ju gjort den här helt liksom så här, som en överraskning, tror jag att det var. Det var länge sedan vi fick den här gingen av honom. Och så glömmer vi alltid att nämna att han har gjort det. Så nu har vi gjort det. Tack Jörgen. Precis, vad är ju en podd utan en jingel? Länge körde vi bara med ett litet utsnitt från de trailers som jag gillar ju i sig det, för att det är opretentiöst. Alltså jinglar är ju alltid lite pretto. Men ja, det sköna med det var ju så här att ingenting, allting var väldigt improviserat, ingenting var riktigt gjort. Nej. För du vet så här. Men har du någonsin hånglat med Jörgen eller? Nej, det finns ingen sexuell dynamik så mellan oss. Men vi är goda vänner sen. På sätt och vis liksom alltså så här, bland de äldsta vännerna jag har nu. Vi träffades på gymnasiet, gick filmutbildningen tillsammans och har haft så här långa filosofiska samtal genom åren som ibland blir överdos. Nu har vi inte hörts på ett tag för att vi liksom så här, det blir som att vi krockar efter ett tag, för vi börjar filosofera in i varandras hjärnor för mycket. Så man tar så här pauser, men kommer gå på varandras begravningar. Då vet ni alldeles ute att Gustav och Jörgen har inte hånglat. Men, Gustav, vilken film är det vi ska prata om idag? Nu var jag tvungen att tänka till här, faktiskt. Du har varit på bio och sett en av mina, de finaste bioupplevelser jag har haft genom alla år. När jag bara satt på biografen Skandia i Stockholms balkong och insåg att den här filmen var perfekt för mig. Och är kanske den mest så här perfekta utförda filmproduktionen som jag någonsin sett. Alltså in i minsta klipp, in i detaljer, i cast, allting. Och det var 1993 som jag hade den upplevelsen. Och nu har du varit och sett den filmen då, hur många år efter, herregud, är det 25 år sedan? Är det 25 år senare som du ser den på bio? Mm, det blir det väl. Och det är tack vare Cinemateket som då har blåst upp den för er i Göteborg. Var det bara ett tillfälle den gick? Ja, Göteborg går bara filmerna vid ett tillfälle. Men då är nog rätt att i Stockholm kanske de filmerna kan gå vid två kanske ibland. Ja. Men det kan ju vara så att då den här filmen som Gustav inte nämnt titeln på än kommer gå i Stockholm senare. Så det kan ju vara så att det fortfarande finns att se den på filmkopia, vill jag säga. Det hade varit kul på ett sätt och vis, men det är inget jag behöver. För det där biobesöket jag hade 1993 ligger varmt om hjärtat och nära i minnet. Och det är en film jag har sett om kanske 9 gånger. Alltså det är en av de där få filmerna som jag har sett väldigt många gånger, för att jag tycker den är så underhållande. Men varför drar du ut så länge på att säga titeln till filmen? Jag vet faktiskt inte. För alla som tryckt play på det här avsnittet har ju redan sett vad avsnittet heter, typ på iTunes eller... Ja, du har helt rätt. Återstoden av dagen är den trevliga svenska titeln The Remains of the Day. In a life devoted to service. A first-rate housekeeper is essential in a house like this where great affairs are decided. You don't like to have pretty girls on the staff, I've noticed. Might it be that our Mr. Stevens fears distraction? You know what I'm doing, Miss Kenton? I'm placing my thoughts elsewhere while you chatted away. There could be no room for questions. You do realize that over the last few years his lordship has been the most important pawn that the Nazis have in this country. It is not my place to be curious about such matters. You're saying that Elsa and Irma are to be dismissed because they're Jewish. We have no choice. It's regrettable, Stevens, but there it is. If those girls go, I shall leave this house. No place for feelings. You're extremely important to this house, Miss Kenton. Am I? Yes. Yes. Baserad på en bok av han var väl, alltså nu ibland blandar jag ihop priserna, men det var väl Nobelpriset i i litteratur. Ja, han är en Nobelprisvinnare. Ja, ja nyligen. Så att, går det till Pocket Shop så finns den här författaren. Kazuo Ishiguro. Varför måste vi... Alltså du och jag har ju sådana problem att uttala namn. Och ändå envisas vi med att bara ha filmer där det är namn vi inte kan uttala. Okej, okay, för nu säger jag här att han vann faktiskt förra året. Och då förstår jag varför två människor i min närhet, min syster och en person som heter Tony Savla, som vi kanske inte har nämnt, men det är en person som bor i Göteborg. Båda de pratade om att de har stått på bokrean och tittat på den här boken. Så då förstår jag att Tony är ju direkt såhär, vinner en författare Nobelpriset, då står Tony Savla först där för att liksom läsa upp sig och kunna prata om det som alla pratar om. Tänker så här typ, den här boken i min hylla, vad kan det ge mig för vinst om jag har en tjej här hemma? Ja, precis. Nu, jag har inte läst romanen, är dock sugen. Han har även skrivit en roman som också blev film, som jag inte har sett, som jag vet finns på Netflix. Och det är Never Let Me Go med Keira Knightley. Ja, den såg jag på Göteborgs filmfestival för många år sedan. När kan den ha kommit? Ja, okej. Okay. Jo, men den har jag faktiskt sett. Det är ju tips faktiskt. Just att den ligger på Netflix, förhoppningsvis fortfarande. För att den borde jag faktiskt ta och se snart. Ja, precis. För det är den filmen med Andrew Garfield och Keira Knightley och Carey Mulligan är väl också. Carey Mulligan kan jag säga. Hon är nog en efter suffragettfilmen, som egentligen är ganska så här bra men ordinär. Ja, men som du vet, jag vet, det var lite snack om det här i podden och runt omkring när den filmen kom. Den gick ju väldigt bra tydligen. Det var vår kompis Rickard var det väl som tog upp den i Sverige på bio. Mm. Och den gick ju väldigt bra. Och det var mycket snack om den just för vad den handlade om och så här, den här kvinnokampen. Men jag såg den aldrig på bio. Men hade kunnat, jag fick till och med gratisbiljetter tror jag. Men jag gav bort dem till min mamma. Men sen, nu fanns den på Viaplay. Och till och med då så landade jag lite på den och tänkte, det här måste jag ju ändå se, den här filmen. Men sen hoppade jag vidare och satte på det, vet, så här, jag vet inte vad, Guardians of the Galaxy 2 eller någonting. Ja, men jag kan säga att suffragett är ett säkert kort. Men bra men ordinär är ju det är uttrycket jag älskar att använda, men som myntades av Erik Nyström, vår podcastkollega. Alltså han har ju skräckfilmspodcasten Vacancy med Magnus Johansson. Ja, pinsamt, för jag vet, nu senast vi la ut ett avsnitt så tryckte han i den här hjärta symbolen på Tittar och snackars hemsida. Han var typ den enda som uppmärksammade att vi hade släppt ett nytt avsnitt. Jo, men jag vill också flika in att jag skrev till honom på Facebook och sa, jag har en, för han jobbar ju som spelutvecklare, och så jag skrev till honom att fan, jag har en skitgrym idé till ett indiespel. Ska jag pitcha det för dig? Tystnad från hans håll. Ja, men förmodligen för att han bara har glömt bort det. Han verkar vara en väldigt, väldigt fin och harmonisk. Ja, men så här, norrländskt uppfostrad. I att, vadå, då hade han väl svarat det? Eller? Ja, egentligen borde han gjort det. Men jag gissar på att han kanske vill ha mig och dig i sina lurar mer. Kanske än i något sorts professionellt samarbete. Men och varför kom vi in på honom, Erik, bra men ordinär, suffragett, bra men ordinär, men främst Carey Mulligan är mer än det i den filmen. Hon känns så äkta, så att med den filmen så blev hon en av mina, alltså det blev en av mina nya favoritskådespelare som jag vill bara titta på alltid, lite som med Christopher Walken. Men godkände du hennes val av Shia LaBeouf som pojkvän, eller var du lite faderligt, du borde hålla dig ifrån den grabben? Är de ihop nu? Nej, inte längre tror jag, men de var ihop, och de var säkert ihop kanske under suffragettiden. Alltså han är väl, jag menar han verkar vara en bra men destruktiv kille, men han känns inte som en dålig kille, utan en bra kille men destruktiv. Ja, utåtagerande, lite ADHD. Ja, men ska vi återgå kanske till en film vi ska prata om idag, som The Remains of the Day. Jag hoppas att jag lyckas stoppa in trailern här. Det var lite svårt. Jag hoppas att Gustav skulle säga titeln tidigt och tydligt så jag kunde klippa till trailern. Så jag hoppas jag har fått in det här, trailern. Det här är lite nytt med jingle, och så kommer trailern lite senare. Så att jag har inte det i mitt... Det har inte satt sig i min ryggmärg ännu. Nej, det är såna här förändringar, det är som gamla gubbar på SVT aldrig tycker om när de gör om i program och sånt. Och nu synapsen håller på och kopplar i hjärncellerna och sånt där som jag har läst på mig lite om. Jo, men vad sägs om att du snabbt bara drar storyn till filmen? Det kan du göra i alla fall, plotten. Får jag fuska lite då? Ja, det är helt okej. Det här gången är helt okej, Gustav, eftersom vi startar upp våra tröga motorer. Ja, men det var mer för att kunna uttala alla namn rätt. Trots att det är en film jag älskar väldigt mycket, så är den här filmen fullproppad av duktiga människor som jag aldrig riktigt lär mig namnen på. Och då pratar jag inte om Anthony Hopkins och Emma Thompson, utan om den fantastiska manusförfattaren, så här brittisk-indiska, Ruth Praver, eller Praver Jabwala, som är så här lite känd i branschen. Men det vill jag, ändå best. Bara säga att min uppfattning är att han gjorde en omskrivning av manuset. Det är Harold Pinter som skrev originalmanuset. Först och främst är Ruth en kvinna. Förlåt. Men, hur ska jag veta det? Okej, okay. Jag tror Harold Pinter skrev väl första versionen av manuset när Meryl Streep var involverad. Det här känner inte jag till, men det stämmer att Harold Pinter har skrivit ett och är oangiven då på credit. Väl en draft helt enkelt. Jag läste någon liten tidbit att Harold Pinter skrev ett originalmanus. Jag tror det var då som sagt då att Meryl Streep skulle spela en kvinna i huvudrollen. Men sen ville han få bort sitt namn när de valde att skriva om hans manus. Gud vad intressant, för att i och med att jag tycker då att det är kanske det mest väl utförda adaptionen någonsin, så är det så intressant att vad är det han inte gillade, vad är det han trodde skulle bli dåligt, för jag kan inte tänka mig att han tycker att slutresultatet blev dåligt. Det vet jag faktiskt inte, men en bortklippt scen i filmen är från hans manus, om jag minns detta rätt nu då. Det var ändå flera timmar sedan jag läste det här. Men jag tror att det finns en bortklippt scen där. Ja, det var nog, du har nog inte sett det, men jag pratade med Tony efteråt och skrev i en filmgrupp, så skickade jag en länk till bortklippta scener. För finns nämligen bortklippta scener i den här filmen som ger saker till filmen som vi pratade om, kanske inte saknades, men på något sätt skulle kunna vara där men inte vara där. Och då är bland annat en scen efter Anthony Hopkins karaktär har träffat Emma Thompsons karaktär igen när de är äldre, och han hoppas att hon ska komma tillbaka till den här herrgården och jobba. Då har de ett möte. Hon har bestämt sig för att, nu spoilar jag ju filmen såklart, men hon har ju bestämt sig för att stanna kvar hos sin make. Då finns det en bortklippt scen efter det när han sitter ensam Och en främmande man brev på parkbänken bredvid börjar prata med honom, och Anthony Hopkins går sönder och börjar gråta. Och det visar att den här mannen också har varit butler. Alltså jag tror den här scenen har jag sett någon gång, så jag har säkert när YouTube började komma, alltså sett de här bortklippta scenerna. Har du kanske haft DVD-utgåvan? Nej. Och det finns ju även en scen också bortklippt när han träffar Emma Thompson igen, Anthony Hopkins, när hon pratar om, alltså verkligen säger så här: ja, ibland tänker jag på hur ett liv hade varit med dig. Vem säger det? Emma Thompson. Till honom. Ja, men sen säger någonting, men det är ingen idé att tänka på nu. Men samtidigt, för jag tycker så här, allt det du säger nu finns ju i undertext, vilket är ju... Ja, precis. Men det kände jag också att, oj, det här är ju övertydligt, men och lite så här, du vet, amerikanskt med så här, sockersött eller mer så här. Ja, så de tog nog bort, i och med att de här skådespelarna, jag tycker Anthony Hopkins och Emma Thompson är så grymma i den här, som sagt, den mest perfekta produktionen. Ska jag dra handlingen kort? Gör det. Jag läser från Wikipedia. Okej? Okay? Kör. Det här är så inte som jag skulle dra storyn. England på 1930- och 50-talen. Butlern Stevens tjänstgör på Lord Darlingtons slott, där lorden tar emot politiker från hela Europa. Lorden är övertygad om att Tyskland vill ha fred och gör sitt bästa för att få alla att inse det. Stevens har ett särskilt förhållande till Miss Kenton, spelad då av Emma Thompson, och Stevens är ju Anthony Hopkins. Det var ju ingen sexy pitch på Wikipedia. Nej. Man vet ju aldrig, är det någon som har torrskrivit det, eller har man tagit det från så här någon, du vet, baksida på någon. Man vet aldrig var Wikipedia formuleringen men kommer. Men Wikipedia är ju inte gjort för att vara sexigt. Ska det vara lite mer så här, ja, domstolskorrekt? Jo, men till exempel, bara för roligt då, om jag klickar tillbaks här och drar The Remains of the Day pitchen på amerikansk eller engelskspråkiga. Mm. Remains of the Day, för de har alltid, de har liksom fler engagerade, såklart, engelska. Men då ska vi se här. Ba-ba-bam. Nu ska vi gå till filmen. Såklart ska det vara knepigt att hitta filmversionen. Bara för att vi sitter här live och inte kan klippa. Alltså, men det är en längre plott summering, adaptations. Alltså jag det är nät, jag kan säga att det är ju alltså en väldigt lång summering, så det blir inte. Men den är inte två meningar lång, utan du snackar flera stycken här på plot summary på engelska. Ja, exakt. Det är ju en detaljerad. Men det inleds ju med så här: in 1950s post-war Britain, Stevens, the butler of Darlington Hall. Det är snyggare beskrivet. Mm. Precis. Men den, alltså, skillnaden är ju att den svenska ger ju mer bara en premiss, medan den engelska sidan ger hela storyn. Ja, men nu kan vi lämna det. Det vi ska försöka i det här avsnittet är, för att jag sa till Emil, fan, kan vi inte göra ett avsnitt på Remains of the Day när du har sett den på bio? Till en hommage till det här 25-åriga, för 25 år sedan biobesöket, som fortfarande tar mig med storm. Men ska vi inte berätta, precis, jag ska inte avbryta, fortsätt din redogörelse där. Ja, men det vi kom fram till var så här, men ska vi testa att göra en temperaturlista? Det är ju vårt gamla signum, men att vi gör temperaturlistan från scratch tillsammans i avsnittet. Det är alltså från 1, det kallas det sämsta med en film, till 10, det varmaste, det bästa med en film. Och det brukar vi alltid ha förberett, men nu tänkte vi så här, ska vi göra en från scratch? Ja, och det ska vi behöva säga att det kom vi på 5 sekunder innan vi tyckte räck. Ja, för ungefär sen, vi kan se här på rec, för ungefär sen, 18 minuter sen. Ja. Men jag tycker ändå det är intressant här, tycker jag ändå, kan vi inte prata lite först, eller kommer det komma om våra biobesök? För jag tyckte ändå det var lite så här, jag har ju en viss relation till den här filmen i att vi hade den på video när jag växte upp. Men jag har inget minne av att jag sett den. Så när jag satt där på bion ihop med en person som heter Tony Savala. Jag vet inte om vi har nämnt honom i den här podden, men då, jag känner igen honom. Då i alla fall, ja, satt vi där. Och innan så var så, jag lite tänkt på vad den handlar om. För då sa Tony så här, ja, jag stod innan och kollade på boken. Jag blev överraskad av, jag trodde inte, när jag läste baksidstexten antar jag då på boken, så blev jag lite överraskad om handlingen. Och då insåg att, har jag ingen aning om vad den här filmen handlar om. Nu kommer den gå igång här om inom en minut. Och jag har ingen aning om vad den handlar om. Jag hade bara förutsatt, på något sätt av omslaget jag växte upp med, att det skulle handla om att Anthony Hopkins är någon rik jävla adelsman på en herrgård. Emma Thompson är antagligen kuvad och jobbat under honom. Och han är ett as. Gud vad intressant. För jag sitter och tittar nu på den affischen som, och drömmer mig iväg i affischen. Och hörde dig berätta och se plötsligt vad det är du alltid har trott att den är. Och det är ju så annorlunda. Så jag var liksom ett blankt papper, när, ja, blankt ark, när den här filmen satt igång. Vilket var väldigt spännande. Vilket är otroligt roligt. Det är ju sällan man har det idag, men jag har ju haft det på vissa, två filmer senaste åren när jag gick på bio. En pressvisning, och då var det The Cabin in the Woods, som jag visste exakt noll om. Jag hade inte sett någonting. Mm. Jag bara gick in på den här pressvisningen. En av de första filmerna tror jag du var oensam, alltså hade med den fått motsatta åsikter. Jag älskar den mycket just på grund av det du säger, att så här, det är så sällan man sätter sig och inte vet någonting av vad som ska komma. Och jag hade även det med Nocturnal Animals, Amy Adams-filmen. Ja. Och det är lite, du har ju fnissat ibland åt när jag säger att ja, men jag ser inte trailers. För oftast när folk säger så här, jag tittar inte på trailers, så är det lite så här film, alltså man har gjort en grej av det. Men jag har snarare avvecklat det i många år, för jag började tidigt blunda redan som tonåring på bio när det var en film där jag visste så här, den här är en film, det här är en film jag kommer tycka om. Och de scener jag kommer tycka mest om, där jag får uppleva det för tidigt, och då kommer jag inte liksom, jag vill ha första reaktionen när jag ser filmen. Ja, jag förstår det, men jag har också på senare år fallit undan från det. Jag tittar fortfarande när det kommer en Star Wars trailer och så, för det är så upphausat, alltså det är så, ja, det är svårt att undvika och vara med i det. Men jag vet att Erik Nyström då från Vacancy pratade med mig för några veckor sedan om The Shape of Water. Och frågade sig, ja, men ska du se den? Och så här, vad tror du den? Och jag bara, har jag inte sett en bild från den filmen? Jag har inte sett en trailer, jag vet inte vad den handlar om. Vem är det som regisserar den? Och så bara, ja, det är Guillermo del Toro. Ja, är det hans nya film? Ja, jag har ingen aning. Och då fick jag se en trailer till den. Ja. Så att jag har ändå lite naturligt fallit bort från trailers. Vilket såklart är en stor vinst om man... Exakt, och det är det enda jag vill åt. Det har varit naturligt för mig med, men jag har märkt att det är en ganska stor vinst. Och sen är det inte att jag inte tittar på alla tre. Jag kollade på Han Solo-trailen, jag har väldigt svårt att tro att jag ska känna den här Han Solo-Chewbacca-feelingen jag hade som barn med Harrison Ford. Vilket trailern ganska mycket intygade. Och det gör ingenting heller. Jag bryr mig inte så mycket om alla de här nya Star Wars. Det är som att jag kommer inte känna lika mycket. Jag kände inte lika mycket till Terminator Genesis som jag gjorde när vi satt, jag och mina syskon satt och tittade på Terminator 2. Och mamma satt då tydligen bakom. Jag minns inte det här, men min syster. Det var kul, för jag såg Terminator 2. Kort bara nu då, avstickare. Jag såg Terminator 2 på bio. Skrev det till mina syskon, jag har tre helsyskon, i våran Facebookgrupp. Bara, jag var och såg Terminator 2. Då är det min syster som bara, men varför frågar du inte om jag ville med? Och jag har aldrig riktigt gått på bio med min syster och så här. Så jag sa, men varför, ja, du ville se den? Men jag minns bara att jag och mina bröder tjatade på mamma när vi var små och så här. Hon bara, nej, men vi satt ju och såg den tillsammans där. Och mamma satt i soffan bakom och sa, nu blundar ni barn, nu blundar ni. Så jag fick liksom, min syster kunde ge mig mer information om den där första gången jag såg Terminator 2 som jag inte minns. Och precis som i din pitch av vad du trodde att Remains of the Day skulle vara, så var liksom där kvinnan var raderad ur minnet. Nej, men säg inte så. Nu ska vi inte hålla på sådär. Nej, men jo, men det var bara kul att min syster visste mer såklart. Hon är ett år äldre, så det är inte så konstigt heller. Men hur som helst, jag känner så här bara, Gustav. Mm. När vi snackar väl länge, vad säger som att vi gör en topp, en fem, en temperaturfemma på filmen och inte en 10? Det kan vi göra, för det är någonting som kommer dyka upp lite oftare förmodligen. Jag kommer göra minitemps, som jag kallar dem, alltså 1-5. Så det kan vi absolut introducera. I'm all for it. Men berätta lite om ditt, för mitt biobesök var ju då nu här i helgen. Och med... Tillsammans med Tony Salva. Ja, om någon... Och vilken biograf är det Cinemateket använder sig av då? Hur stor är salongen? Det är Capitol som ligger typ uppe vid Haga. Skanstorget heter väl torget där. Liten biograf. Duken sitter väldigt högt. Det är en sån här biograf som har en gång i mitten. Så man kan aldrig riktigt sitta i mitten på biografen. Och det är en för detta porrbiograf. Så den är, alltså, den har inte världens största duk eller så här. Men den är mysig. Den har den röda sammeten och den har ditt favoritgodis. Mitt före detta favoritgodis som gjorde comeback och inte hade samma effekt. Nickel. Ja, nickel. Och jag pratade faktiskt just med Tony om det, för att jag lyssnade lite på Skäringer och Mannheimer-podden nu. Och då pratar Anna Mannheimer 55 om att gå på bio och äta nickel. Och så, oj, Tony, eller Gustav är närmare Anna Mannheimer än vad han är mig. Men vi ska komma ihåg att jag var tidig på bio. Ja. Alltså jag blev ju liksom manisk innan jag fyllde 3 med att gå på bio. Det var det de vuxna visste, att så här, nu går vi på, ja, men Janne, min pappa, nu, om du tar Gustav på bio så kommer han vara lugn den här helgen. Ja, vi såg inte, det fanns inte de ekonomiska medlen att gå på bio ens då. Så mamma köpte VHS istället på ICA. Men... Ja. Men jag menar där, Anna Mannheimer kanske hennes biotradition kanske började när hon var 17. Ja. Och hon är alltså född, när är hon född? Jag vet inte, men hon är 55 eller sådär. Nu ja, så hon, vi säger att hon är 15 år äldre. Så att någonstans, precis som du säger, så ni förmodligen möttes där så här, lilla Gustav, snart 20-åriga Anna Mannheim möttes och tog nickel från samma. Ja, exakt. Hon, det kanske var så att jag sträckte fram min hand och hon sin hand på samma gång. Och Anna Mannheim vänligt säger, nej men ta du först. Och där föddes din kärlek till äldre kvinnor, Gustav. Ja, det är inte omöjligt. Jag tycker Anna Mannheim är alltid så här, alltså hon är väldigt förtjusande och attraktiv på många, alltså inte bara som kvinna utan som varelse. Ja, verkligen, verkligen. Okej, men berätta nu om ditt första, varför gick du på återstående dagen 1993? För att jag var väldigt förtjust i, nu kommer det fler namn här, som alltså han Ismail James Ivory produktionerna som var populära då med just Anthony Hopkins och Emma Thompson och Howard's End och allting. Det var ju som sin egen lilla Marvel. Ja, och det här är för det räknas som en trilogi, Howard's End, denna och A Room with a View eller någon annan film i alla fall, jag vet inte. Jag har inte, alltså det här är verkligen en död vinkel för mig i filmsammanhang. Jag har inte koll på de här brittiska Porsche filmerna där Helena Bonham Carter hade en roll innan hon blev så här galen och hängde med Tim Burton. Nej, men jag såg A Room with a View såg jag på video. Men sen även gjorde han Morris, som ju är lite Hugh Grants genombrott, som jag aldrig riktigt har sett. Jag minns inte den riktigt. Men precis, Howard's End kom 92, The Remains of the Day 93. Och det är främst de två. För sen gjorde ju andra regissörer massa filmer också. Men det stämmer på sätt och vis, det där med trilogi. Men man borde slänga in Morris där också, så att det blir en, vad heter det när det är fyra? En kvartett kanske. Ja. Men jag såg den på Skandia. Skandia är ju en av de få biografer kvar i Stockholm av de här gamla anrika. De kommer nog aldrig lägga ner den. Ligger på man kan säga korsningen Kungsgatan, Drottninggatan. Röda Kvarn, som är en av de gamla, har ju kanske borta sedan 10 år sedan. Rigoletto finns ju kvar, men Rigoletto, det är ju bara den salong 1. De har ju byggt om övriga. Mm. Liksom, men inte Saga gammal, den som ligger norr om, eller nära där i alla fall. Jo, men den har också restaurerats alltså, där på 90-talet. Jag älskar Saga, och nu är ju de salongerna, de känns gamla. Mm. Men om vi tar singelbiograferna, alltså Skandia, Röda Kvarn, Spegeln fanns även i Stockholm, alltså så här, så är det bara Skandia som är ordentligt kvar. Draken, Röda Kvarn och massa andra biografer är borta, alltså singelbiografer. När du går in på Skandia i Stockholm, har du varit där i modern tid? Jag tippar på nej. Jag minns inte att jag skulle ha varit där. För du knallar ju upp vi ska gå på Skandia tillsammans, oberoende vilken film det är. Någon gång när du är i Stockholm så går vi på Skandia tillsammans. Men du har ju kryp in där. Man sitter, balkongen är små bås. Man går in genom så här gamla trädörrar. Och man kan även sitta på balkongen, finns det sidoplatser, så här singelplatser. Så den är verkligen som den alltid har varit. Har du hånglat där uppe på den balkongen? Nej, men vet vad jag gjorde? Jag vet inte om jag ska dra. Nej, jag drar inte. Jag vet nog. Fy fan, Gustav. Så här är det. Skandia var ju salonger på under Stockholm Filmfestival när jag alltid gick på 90-talet. Och då gick jag från första visningen klockan 10 på morgonen till sista visningen klockan 10 på kvällen. Och jag kan ha gjort någonting i ett av de där övre båsen. Men jag kan inte säga vad. Involverade Jörgen? Nej. Okej, men alltså, okay. Jag var själv, så man kan gissa vad jag gjorde. Och jag vet inte varför. Jag var ung och man liksom, men man kan googla lite vad P.V. Herman, den gamla 80-tals komediskådisen, åkte dit för någon gång. Så kan man få en aning. Men en gång var du också där och såg The Remains of the Day. Ja, och andra stora, Thelma & Louise är ju en magisk upplevelse då, 2 år innan 91, som jag såg tillsammans med min pappa. Den enda filmfemman, gemensamma filmfemman jag och pappa har upplevt samtidigt. Jo, men hur, jag undrar, nu vill jag stanna lite här ändå vid återstående dagen. Ska vi säga återstående dagen eller The Remains of the Day? Återstår några dagar. Ja, för det här är också en sån film, sagt, eftersom vi hade videon som jag kopplar filmen till den svenska titeln. Men hur kom det att du gick och såg den? Hur var liksom, hur var andan? Hur var peppen inför den här filmen 1993? Peppen var, jag går ju ofta själv på bio, och jag tror att det här var, att den kom, jag undrar om jag inte hade flyttat från Stockholm till Visby och påbörjat utbildningen då. Kan du det kanske inte spelar någon roll om den, nej, för att den Forrest Gump kom ju efter. Forrest Gump har premiär precis när jag flyttade till Visby. Och den här kom ju innan, men jag den vet här, att jag den hade premiär i november 1993. Och Forrest Gump 94 ju. Kan du se när I Love Trouble hade Nick Nolte, Julia Roberts filmen hade premiär på bio svensk? Problemet är svensk, vet jag inte, då får jag nästan kolla på för den är ju SFI typ. Hur som helst, jag har fått för mig att det här är liksom på hösten när jag är tillbaks en helg i Stockholm och passar på att se den då. Men det kan vara att jag spontant ser den när jag fortfarande bor i Stockholm. Jag gick ju hela tiden själv på bio, och det där var ingen film som kompisar ville följa med på. Och som jag kanske ville se själv. Alltså om jag visste så här att går jag se Återstående av dagen med kompisar som inte liksom är mottagliga för kärleksdraman på samma sätt som jag var ändå, i och med att jag älskade all film så mycket, så vet jag att det var en sån här struntar jag i att ta med mig massa folk som inte fattar grejen, som kanske inte fattar grejen. Okej, det jag kan säga då är att Återstående av dagen hade svensk premiär 25 februari 1994. Så det var i princip nu då, fast 94. Och I Love Trouble hade premiär 26 augusti 1994. Ja, nej, då har inte jag flyttat. För det är det 26 augusti, det är där jag precis har kommit till Visby och går och ser I Love Trouble och Wolf, tror jag, med Michelle Pfeiffer och Jack Nicholson. Gick nog upp samma helg som I Love Trouble. För jag kände ingen i Visby, så jag gick och såg de filmer som fanns. Ja, jag förstår den känslan. Ska vi sätta igång? Ja, du hade fel där. Wolf gick upp den 30 september 1994. Så från 26 augusti till 13 september hade du inga vänner i Visby, kan vi då slå fast? Ja, ja. Ja, det var en fin analys. Ja. Ja. Okej, men ska vi prata lite om Återstående av dagen och försöka prata om gå från 1 till 5 på något sätt, vad vi gillar och vad vi inte gillar med filmen. Ja. Ett det sämsta, fem det bästa. Mm. Ja, det är roligt, för här brukar vi inte heller. Jag menar, en av mina absoluta favoritfilmer, The Abyss av James Cameron, som du på en födelsedag gjorde en temperaturlista från 1 till 10 den gången. Då hade du på punkt 1, det sämsta med filmen var kanske det som är ett av de starkaste filmögonblicken för mig, av alla filmer som finns. Det hade du som det sämsta i hela filmen. Du satte tonen för avsnittet. Ja. Okej, men, om du tänker tillbaka på Återstående av dagen, du sitter där på din biograf i Stockholm, kanske med byxorna uppknäppta. Vad kan du minnas att du tycker är liksom rätt dött i filmen då? Alltså, nu tycker jag hur den här är så perfekt. Men jag minns, det här minns jag att jag kunde känna då, att nutiden, helt enkelt avslutet på filmen, var det svagaste. Alltså att filmen är så stark, så att när den ska ha sitt starka klimax så är den aldrig riktigt lika stark som övriga filmen. Detta faktiskt pratades det om just i bussen hem från visningen, i att jag tycker att den här filmen, som du också pratade om så här, hantverksmässigt, är en väldigt, väldigt välgjord film. Jag tycker det verkligen känns som att den här filmen har inte rushats fram, utan den har gjorts metodiskt, och du vet, skådespelarna har fått sin tid att skådespela. Allting är väldigt, väldigt, väldigt gjort. Ja. Repetitioner, manusprocessen, allting har, man har respekterat the art of film genom varje process. Även om kanske inte Harold Pinter var så nöjd. Men det gjordes för att filmen skulle bli starkare. Alltså jag är så nyfiken på det. Ja. Men det vi pratade om i bussen efteråt var väl just det. Att jag kunde inte bestämma mig. Jag var så här, den är jättebra. Men samtidigt, broarna som är som county känns ju mer i slutet. borde inte kännas mer när Anthony Hopkins väl söker upp Emma Thompson igen 20 år senare. Jag förstår att han på något sätt är sin tillknäppta karaktär som har levt för jobbet och inte riktigt fått känna känslor själv och sådär. Men jag känner, det är ändå en Hollywoodfilm. Ska han inte bara gråta, skrika, springa efter henne i regnet? Jag är fatt henne. Även om det kanske är bättre för filmen att hon bara lämnar där i regnet i bussen och han står bara kvar, åker hem igen och fortsätter med sitt jobb och släpper ut någon duva i slutet. Och du har ju en jättebra jämförelse med, för det är också ett så kallat olyckligt slut, men som känns otroligt starkt i broarna i Madison County. Jo, men där förstår jag. För med, innan jag gick och såg den här filmen så ringde jag till min mamma, eller vi pratade om film, och då pratade jag med henne lite om att jag ska gå och se Åsson och Dagen, du vet, den hade du på VHS. Åh, den är så fin, men Emil, den slutar så tragiskt. Den slutar så tragiskt. Och så nu satt jag och väntade också under det. Jag visste inte vad filmen handlade om, men jag visste fan att den här kommer sluta tragiskt. Och jag trodde då, eftersom jag trodde att det skulle handla om att Anthony Hopkins skulle vara en jävel, så tänkte jag, han kanske typ piskar ihjäl Emma Thompson och sätter, dödar henne. Men hur som helst, så sitter jag där och tänker så här, men mamma, är det bråden som en sån county du minns tillbaka som slutar så tragiskt? För ja, det känns. Men det känns inte ända i hjärtat. Madison County kom ju långt efter, tänkte jag säga. Men det är inte alls långt 95, efter. Det kanske 2-3 år sedan efter Remains of the Day. Men då har man den... Vi som hade... Du som hade broarna Madison County i ditt DNA. Så i och med att jag tog upp samma sak, jag tycker det är intressant att det kanske är filmens svagaste länk. Men kan jag säga, när man har sett om den här filmen då 9 gånger som jag har gjort, så upptäcker man broarna i Madison Countys starka saker med det där slutet. Alltså, så det är ju fortfarande ett jättestarkt slut. Jag skulle aldrig kunna sitta där i ett screening room någonstans i Hollywood och säga, men stoppa tillbaka scenen där han grinar, stoppa tillbaka scenen där, nej, Emma Thompson säger att hon ibland tänker på ett liv tillsammans med honom. Jag skulle inte kunna göra det, för jag vet om att det här är så jävla välgjort och det är så här det ska vara. Men samtidigt sitter jag där och känner att... Och precis, så filmens sämsta punkt bygger på att egentligen har hela filmen varit ett olyckligt klimax, vilket ju är en, vilket är genialiskt utfört. Ja, och de också vågar att inte slå mig på käften i slutet av med tårar och sorg och att hjärtat gör ont. Exakt, de gasar inte in i det sista, utan de bara, nej, vi har en så stark film här, så nu bara stänger vi av motorn och rullar in. Ja, precis, och det är ändå, det är lite rockigt. Det är som att om Håkan Hellström skulle spela på Ullevi, men säga såhär, vi stryker Känn ingen sorg. Ja, det är en sån här, släppa micken på scenen, vad kallas det? Ja, mic drop. Ja. Som det mikroppet jag minns bäst i mitt liv, det är när Christina Aguilera sjunger på någon MTV-gala och Fred Durst från Limp Bizkit går upp och drar några sköna lines. Sen droppar han micken och går ner igen. Det är den enda mikroppet tror jag minns, men jag har ingen, jag ska vara ärlig, där är jag väl lite gubbe. Jag har aldrig gått in för vad mikdrops är. Jag bara vet. Nej, precis. Men jag har ändå på MTV sett ett mic drop. Du och Anna Mannheimer har aldrig bevittnat det. Ska vi gå vidare till punkt nummer 2? Ja. Jag tyckte vi hittade. Men jag vet inte. Jag håller med om att det är en sån sak där jag satt och tänkte att fan, kunde gjort på annat sätt, men jag vet inte om det är svagast. Men fortsätt. Nej, men jag tycker det var en bra svag punkt för att kunna gå vidare till en punkt 2. Mm. Någonting helt enkelt som inte är filmens svagaste länk, men ändå någonting som kanske inte är lika stark som resten. Vad skulle det kunna vara? Är det någon skådis, försöker jag tänka? Men jag lägger fram nu. Jag bara lägger fram det. Jag bara slänger upp det på väggen så får vi se om det tar någonstans. Jag säger Anthony Hopkins karaktärs pappa. För jag tycker det är oerhört starkt, men utveckla. Jag tycker att det är en sån, i den här filmen som jag tycker känns väldigt naturlig och så här, så tycker jag det känns väldigt planterat när han från ingenstans säger att min pappa kan komma och jobba här. Och då kände jag direkt att det här är bara för att det på något sätt ska skapa ett problem för karaktären. Kan vi förstå samtidigt, för jag tycker att den skådisen, han spelar gammal så himla bra. Så, kan jag säga så här, efterhand som har jobbat så mycket med äldre. Mm. Och ofta känner att, speciellt i svenska filmer, då är äldre, de är så pigga i sinnet. Han spelar det här trötta ålderdomen, ja, väldigt bra. Ja, okej, okay, men då skiter vi det då. Nej, men det, jag tycker ändå, jag gillar, alltså så här, jag tycker det var en intressant två. Och i och med att jag har faktiskt ingen kontring. För jag var sökt lite i de här rummen. Alltså, det vill säga att man kanske saknar att någon av de andra att någon av birollerna inte trycks fram lite mer. Alltså att jag saknar någon kontrast här. Men det är jag också. Alltså nu är den här filmen väldigt så här lågoktanig, eller vad man säger. Den spelar inte på de stora känslorna så här, och det är väldigt bra. Men jag satt också kände lite så här, när jag förstod vart det barkade, så började jag känna så här, ja, det är mycket politik och mycket Anthony Hopkins, men jag började känna att Emma Thompson försvinner lite. Det är som att varje gång hon dyker upp så använder de inte riktigt den speltiden till att verkligen trycka deras kärlek som jag ska känna har funnits i slutet. Men så det kände jag spontant efteråt. Men sen när jag tänkte tillbaka på vilken fantastisk film det var, så sitter jag ju ändå och förstår att, nej men vänta nu, hon hjälpte honom med pappan. Det var hon som var där när hans pappa gick bort. Och hon har ändå funnits där. Men det var ändå någonting i mig när jag satt och såg filmen och direkt efteråt kände att fan, Emma Thompson försvinner lite. Och plötsligt går hon bak och gifta sig och ställer någon sorts tyst ultimatum till Anthony Hopkins att deklarera sin kärlek för henne. Det tycker jag blir, dels, alltså jag sitter och bara lyssnar på dig och märker att den här filmen kanske jag ser om ikväll. Om den, jag tror den finns på C-more. Jag såg den förra året, men jag blir direkt sugen på att se om den. Alltså jag vill bara hänga med dem. Men jag tycker att det passar bra som punkt två, för nu är det faktiskt en film vi ska behandla i ett annat avsnitt, men man har blivit lite duktigare idag på att inte glömma bort. Kanske att det saknas liksom någon scen med Emma Thompson och hennes icke-väninnor. Det vill säga, hon har väl ingen nära väninna, men man pratar ju ändå med andra kvinnor. Alltså, och det här är ingen, vad heter den där regeln? Ja, det är ju den här jävla grejen man kan mäta eller läsa av. Jag har glömt vad det heter. Men, så det är inte det jag menar. Men däremot har ju den regeln, vi borde fan googla. Ska vi dra i klockan? En gammal klassiker. Ja, nu är vi tillbaka då. Det heter såklart Bechdel-testet. Och skapades av en kvinna som heter Alison Bechdel. Och det går helt enkelt ut på att för att en film ska klara Bechdel-testet måste den uppfylla följande kriterier. 1. Ha minst 2 namngivna kvinnliga rollfigurer. Och det tycker jag väl att den här på något sätt misslyckas med. 2. Som pratar med varandra. 3. Om något annat än män. Och det lyckas ju inte den här filmen med. Nej, och det intressanta här är, för det kan gnällas om att så här, vadå, vad bla bla, man ska inte styra och ställa så. Men det här testet ändå har gjort är att alla ändå fick upp ögonen för jag tror att i många fall så har folk bara inte tänkt på hur vanligt det var. För det var det här testet visade, att så här, vadå, kvinnor pratar väl ofta? Jag menar, Thelma & Louise pratar ju ofta, det är en kvinnofilm. Men vänta nu, det är väldigt mycket män hela tiden som diskuteras. Hur män har behandlat och sådär. Så det den har gjort är ju att nu börjar det komma filmer där det liksom dyker upp scener som lite följer det här testet. Men det börjar ske naturligt, organiskt. Så att, alltså, ja. Men det är farligt att gå ut och kritisera det här. Men samtidigt kan man ju säga att, jag menar, om kvinnan stått i skuggan av mannen och på något sätt blivit styrd av mannen i alla tider, så är det inte så konstigt att män påverkar kvinnor väldigt mycket även i vad de pratar om. Jag bara säga att det är coola. Absolut, du har absolut rätt. Och man ska ju inte gå in och, du vet, göra ett dåtid politiskt medveten. Men till exempel idag kanske hela gänget bakom Återstånddagen, och det är därför en bra punkt 2 från din sida. Idag hade det naturligt skett att man, precis som du kanske tycker att Anthony Hopkins och hans pappa tar i en substory som tar lite för mycket plats, så kanske man idag hade gjort den, minskat på den lite och haft, låtit Emma Thompson ha en substory med någon av de anställda hembiträderna som inte handlade om någon av männen utan handlade om någon annan skavank hos Emma Thompson i sin auktoritet gentemot en annan kvinna i yrkeslivet. Eller hur? Ja, men det jag vill säga också när vi lämnar beställt testet är, och det här visste inte jag om, att det står på Wikipedia här då att i 2013 så lanserade 4 biografer i Sverige kvalitetsmärken A-märkt baserat på beställtestets kriterier. Och det är alltså biograferna Biorio i Stockholm, Roy i Göteborg, Spegeln i Malmö, Röda Kvarn i Helsingborg som lanserar detta då, en A-märkning för att märka filmer som faktiskt lever upp till detta. Och det är väl bra. Jo, men det är roligt. Sen ska man inte bli ängslig så, när man skapar berättelser. Liksom. Vissa berättelser är en mansdominerad miljö. Ja, men det där är jättebra. Speciellt för mig som oftast har kvinnliga protagonister i allting jag skriver som aldrig någonsin skickas iväg till någon producent eller sådär. Men det är en bra påminnelse. Precis som Me Too och allting. Alltså det leder till en bättre utveckling. Sen kan det bli en del skitnödiga exempel. Alltså så här, filmer som kommer som är så jävla slaviskt efter Bechdel-testet så att ingenting känns naturligt. Men så är det ju alltid i en övergångsperiod. Jo, så är det ju. Allt som görs ska göras med lite rock'n'roll och med hjärta. Och då ibland så då blir det mer ärligt, men också kan hamna lite fel. Men det är i alla fall punkt nummer 2 då. Punkt nummer 3, där borde vi vilja ha någon sorts joker då, lite så här, typ, är det varmt, är det kallt, är det bra eller dåligt? Så brukar det ju vara. Finns det någonting du tycker är lite så här, min spontana känsla är direkt Christopher Reeve. Mm. Gamla Superman-skådisen som man blir väldigt varm när man ser Återstånd av dagen efter att, för det var ju strax efter samband med den filmen som han råkade ut. Det är alltså han som spelade Stålmannen, den original Stålmannen. Men han är väl fortfarande den klassiska. Det är ju ingen som har koll på nutida Stålmannen. Som produktion, ja, men inte skådespelare. Nej, han är fortfarande, till skillnad från Batman, där du ändå man kan ha så här, är det Bale, är det vem man tycker. Ja, där har det ju snarare blivit, Bale är ju Batman nummer ett. Ja, det beror, men det är lite generationsfråga. För dig och Anna Mannheimer så är det ju ändå såklart Michael Keaton. Men Christopher Reeve är ju verkligen Stålmannen fortfarande. Ja. Och strax efter, jag kan inte tumma exakt på det var, det kanske du googlar under tiden som jag pratar, men så råkade ju han ut för den här ridolyckan som förlamade honom. För han är väl inte förlamad i den här filmen? Nej. Nej, detta var 2005. Våren 2005. Våren 1995. Ja, exakt, då hade jag rätt. Det var strax efter. Men jag minns när jag såg den. Och det kan ju varit också för att för mig 1993 så var han bara Stålmannen. Och att jag kanske inte kände att så här, han hade samma tyngd som övriga skådespelare. Idag när jag ser filmen, och med tanke på hur älskad Christopher Reeve verkade vara även som människa, hur han tog sig igenom den här förlamningen och hur den dödade honom till slut, alltså så är ju det här, det är jättemäktigt nu att se Christopher Reeve i den rollen. Ja, man blev väldigt överraskad när man såg hans namn i förtexterna och jag blev väldigt glad, det var väldigt kul att se han. Jag visst, känner ju bara till att okay, han är med i Stålmannen och sen är han med i John Carpenters Village of the Damned från 95. Eller när tror han kom 95 och sådär. Och det är det jag minns honom från. Så att få se honom i en till film, det är lite som när man typ hittar en ny, när det kommer en ny Jeff Buckley-demo som läcker och sådär. Det är så här, finns det mer? Och så är det lite med Christopher Reeve, antar jag, att Reeves är här. Oj, han har gjort en roll som inte är Stålmannen. Det var kul. Jag tyckte att det var väldigt roligt att se honom. Ja. Ja, men då, det blir en bra punkt 3. Jag känner att det här får du klippa bort. Men vi samtidigt, jag kan säga en sak då, som gör att det är lite svagt också. Att i boken tydligen så är kongressledamoten från Pennsylvania och den amerikanen som tar över herrgården inte samma person. I filmen har slagit ihop dem så att det är Christopher Reeve som spelar båda. Och jag som tycker man ska vara trogen texten ser inte att det kunde lika gärna varit två olika. Jag gillar, här gillar jag apropå att det är en sån fin adaption. Det tycker jag är ett jättebra manusval. Alltså så här, för det gillar jag med den filmen. Jag tycker det blir lite skitnödigt. Ja. Att det skulle satt såna spår i den här mannen, att han var där på en var där och bråkade lite på en konferens 20 år tidigare, eller vad det blir. Ja. Men en bra punkt 3 där. Jag är överraskad av hur vi ändå hittade bra punkter. Jag tror vi skulle bli rörigare. Men punkt nummer 4 då? Vad är... Spontant vill jag i alla fall lyfta fram, det behöver inte vara punkter, men jag vill faktiskt lyfta fram ålderssminkningen som är jävligt bra i filmen. Hur menar du? Att när filmen börjar ju i filmens då nutid, som väl är någon sorts 60-tal kanske. Och då när jag ser Anthony Hopkins tänker jag, fan, Anthony Hopkins har alltid varit gammal. Han var gammal redan då. Så jag tänkte, tills jag insåg att vänta nu, han är ålderssminkad. Både han och Christopher Reeve är ålderssminkade i de här scenerna. Och sen klipper det tillbaka då till 30-talet där filmen startar. Och då, ja nej vänta lite nu, just det, när lammen tystnar och allting. Just det, ja. Anthony Hopkins har ju varit lite yngre. Och sen tycker jag även när han träffar Emma Thompson i slutet så är han ju igen ålderssminkad, och även hon. Och då tycker jag att de verkligen gjort det så här. De har inte överdrivit sminkningen. De har gett lite kråkspark. Intressant, för jag har aldrig tänkt på det här. Vilket gynnar din tes här. För att jag brukar reagera på ålderssminkning. Men här gör jag faktiskt inte det. Alltså det flyter på dels genom klippning och allting. Men då även apropå att den här produktionen är så jävla väloljad. Så att ålderssminkningen på punkt nummer 4 står ut även det. Ja, jag tycker att sagt, eftersom de inte har gjort för mycket... Nej. Men sen handlar det, tror jag, mycket också om att de har tillåt skådespela. Emma Thompson tillåter så här, skådespela 20 år äldre. Hur... Precis, för då, och där tycker jag, och en parentes här, exempel på varför, hur ålderssminkningen är dåligt även idag. Vad heter han som Guy Pearce i Prometheus. Alien-filmen Prometheus. Mm. Han är, och även hur han som skådespelare bara går all in för att spela en gammal gubbe. Ålderssminkningen och Guy Pearce liksom bara tar i för mycket. Medan då sminköserna Emma Thompson och Anthony Hopkins bara hela tiden är cool där. Stänger av motorn istället för att ösa på med motorn. Där Guy Pearce i exempel i Prometheus kraschar in. Gasar långt över 100 och kraschar in i en bergvägg. Ja, det var en bra beskrivning. Just liksom, de har insett det här, du vet, att fan, det räcker att du sänker rösten lite. Rör dig lite långsammare. Samma med dig, Emma. Du kanske kutar lite med ryggen, men inte som Guy Pearce kommer göra om 25 år. Precis. Och så fick de alla, de hade ju ett litet screening room på inspelningen där alla var så här, vi säger inte här till något, men vi har sett vad Guy Pearce och Ridley Scott och gänget gör med en Alien prequel i framtiden. Men det tar väl oss in till, är det så enkelt att punkt nummer 5, det som är bäst med Återstånd av dagen är ju ändå, alltså jag tänkte säga Anthony Hopkins och Emma Thompson, men Anthony Hopkins, eller? Det är så jag tycker, som jag skrev någon beskrivning så här, att Emma Thompson är grym som hon alltid är. Jag tycker hon har väldigt enkelt att grunda en karaktär. Ja, hennes lägsta ribba är ju svinhög. Ja, man litar alltid på karaktären hon spelar på något sätt, eller att hon är den. Men det är ju Anthony Hopkins film på ett sätt att spela så otroligt tillknäppt i hela filmen och aldrig riktigt... Och jämför då med... För jag tror han var Oscar-nominerad, men han hade ju fått för När lammen tystnar. Mm. Och jag kände hela tiden att den här skulle han fått... Han skulle fått en till. Jag vet inte vem som fick den det året. Jag vet att filmen var nominerad till 8 Oscars, men tog inte hem någon, vet jag. Nej, och det var ju, och där kan man säga lite till lyssnarna, det var förmodligen för att hon, manusförfattaren Ruth Prover Igbala, hon hade ju fått redan för de här film, alltså vunnit manus Oscars för både A Room with a View och Howard's End, om jag minns rätt. Så att hon hade ju liksom fått för det här, den här typen av arbete som hon går. Så även om jag tror att alla håller Återstånd av dagen som den bästa av alla de här filmerna. Men du kan ju, jag kan faktiskt läsa upp här bara 94 då, Oscarsgalan. Känns som att 90-talet, det har vi pratat om innan, eller om det var jag och, det var nog bara jag och folk på fyllan, men just att 90-talet var så jävla starkt. Ja, och främst ska jag säga, det är lite därför jag inte följer mer i Oscars-racet längre. För det var, då var det på ett annat sätt de bästa filmerna. Alltså, även om det är svårt att välja ut fem bästa filmer. Mm. Men nu känns det så otroligt lobbat på tel. Alltså, nästan som att vilken film... Alltså, nu kan 100 titlar bli nominerade. Det är lite en slump. Vilka som jobbar bäst, ja, med... Så. Men jag kan säga att jag som tycker så här, jag förstår inte varför Get Out är nominerat till en Oscar för bästa film. Så nej, finns det även en film... om den är superskön. Så fanns det även en film 94 som stack ut. Och du kan få gissa vilken det är då, när jag nämner film, de nominerade nu då. De nominerade för bästa film 1994 var Schindlers List, Jagad, I faderns namn, Pianot och Återstoden av dagen. En av de filmerna är inte som de andra där. Jagad med Harrison Ford. Så han förlorade ju, där vann ju Schindlers List. Och Steven Spielberg vann även Oscar för bästa film, för bästa regi. Tom Hanks vann Oscar för Philadelphia för skådis. Och bästa kvinnliga vann Holly Hunter för Pianot. Det är en film, Pianot, vi ska inte hänga kvar vid det. Men som jag såg den på Grand i Stockholm då. Och har aldrig sett om den. Men jag är otroligt sugen på att göra det. Har du sett den? Pratar vi om Pianot? Ja. Jag tror aldrig jag har sett Pianot. Jag tror alltid det har varit för att jag vet om att den är på något sätt obehaglig. Ja, men jag tror du skulle kunna... Gud vad sugen jag blev. Jag har, även in the Name of the Father har jag... Den påminner du mig lite om nu, för att... Det är en annan trilogi från samma tid här. Om vi räknar James Ivory-trilogin som A Room with a View, Howard's End och Återstoden av dagen, så finns ju Jim Sheridan-trilogin för mig, som är The Field, alltså det gröna fältet, In the Name of the Father och The Boxer. De två sista, båda med Danny Day-Lewis. Mm. Man skulle även här räkna in, kanske mer än The Boxer, My Left Foot från 1989. Men den gillade aldrig jag lika mycket som de andra. Men In the Name of the Father har jag aldrig sett om. Även där Emma Thompson. Och den är jag vrålsugen. För det var så här... Det är en pålitlig jävla film. Och jag vågar tro att den fortfarande är det. Ja, säkert. Det är en film jag säkert borde se, såklart. Bland många andra filmer jag borde se. Men var det punkt nummer fem, alltså Anthony Hopkins? Jo, men ja. Nej, jag tycker faktiskt att det är Anthony Hopkins och Emma Thompson. Jo, vi... Vad precis, är hans döda karaktär om inte hon finns i samma rum och försöker få se vilken bok han läser? Ja, och förmodligen hur deras kemi on the set skapade ju någon magi där. Så att det är båda de två. Men jag vill nämna, med tanke på biroller och så, för den här filmen handlar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket om Anthony Hopkins och även Emma Thompson. Men den här skådespelaren då, James Fox, som spelar då Lord Darlington, som äger den herrgården som Anthony Hopkins arbetar åt. Det är en sån karaktär där jag känner att han hade kunnat vara spelas av någon så här, jag vet inte vem, men det kunde vara så här, Men jag tycker han spelar med någon värme också, att jag bör aldrig känna att han ska bli den här stygga, onda som piskar Anthony Hopkins eller någonting. Det är det som än idag är, man skulle vilja ge som exempel till alla liksom politiska manusförfattare, att så här, det är så här man ska skilja liksom, vad ska man säga, ondskan. Det vill säga att han är en trevlig, snäll människa som tror på fel sak, som inte har fattat. Alltså det är ganska fantastiskt och väldigt ovanligt. Ja, och jag gillade också, det pratade jag också om efteråt, att jag gillade liksom hur den här det politiska innehållet i den här filmen är väldigt snyggt, för att jag tycker att det är mer bara, det visar en sida av konflikten som skulle leda till att bli hela andra världskriget och det här, på ett sätt jag inte har sett innan. Och också hur, du vet, alltså bra män som i nuet inte vet bättre och tror att de gör det bästa för England och det bästa utifrån sin position och hur de lärda att agera, och så fuckar det upp allting. Och där tycker jag nästan här att Christopher Reeve, den karaktären, på något sätt kommer som en, någon sorts som en amerikan då, och ska berätta om hur man egentligen ska göra det. Och det, han är den enda som är lite misstänksam mot Tyskland och så här. Men med tanke på det, men det ligger förmodligen ganska nära sanningen, i och med att det är britter som har gjort den, så hade det varit amerikaner som hade gjort det, så hade det där känts fel och lite avstämt. Men jag kan tippa på att det skulle sett annorlunda ut om Michael Bay hade regisserat filmen. Då hade ju Christopher Reeves karaktär varit huvudrollen, som kommer att rädda britterna på något konstigt sätt. Ja. Men jag var väldigt glad för att jag fick chansen att se den. Jag har ju gjort valet att jag bara går till cinemateket när de visar filmer på 35 mm. Jag tar chansen att se så mycket jag kan på 35. Och Bioroy här i stan visade ju faktiskt även, med tanke på Daniel Day-Lewis, de visade There Will Be Blood på 35 mm. Men tyvärr var jag och såg Macken den kvällen. Men, så därför tog jag chansen att se den. Jag är också väldigt glad att jag gjorde det jag och Tony sa efteråt, var så här: det här var ju en fantastisk film, men det är också en film som jag idag, om jag sätter på den på Netflix, kanske hade stängt av efter en kvart. Och precis, men det ska man ju vara, för jag skulle säga att det exemplet där som man kanske hade stängt av efter en kvart på Netflix, det är faktiskt ett ämne jag har sparat till ett framtida avsnitt. För det gäller ju de flesta filmer numera som vi har så tillgängliga på Netflix. Ja, som sagt, det har sparat till ett annat avsnitt. Och har någonting kring det. Det blir väldigt lätt, eller man tar upp telefonen och så här, och det märkte jag. För jag fick faktiskt igår, så tänkte jag att nu ska jag fan se en film. Här sitter jag med någon, jag köpte någon rödbetsdipp. Jag satt och dippade chips i. Och så tänkte jag så här, jag ska fan se någonting på Netflix. Jag ska inte bara slöta, jag ska verkligen titta på någonting. Så satte jag på Seven Psychopaths, eftersom vi har pratat om Three Billboards. Och jag hann se att Colin Farrells karaktär presenteras där. Jag kände bara, nej. Och istället satt jag och slöt titta på någon jävla Beatles-dokumentär på Netflix. Ja, och det där är Netflix-epidemin, som inte är en epidemi utan en pandemi. Vad är skillnaden på epidemi och pandemi, Emil? Inte pandemi att det kommer från fåglar. Att det kommer i luften. Epidemi är ju alltså på något sätt när det är inhemskt i ett land, och så pandemi när det är över hela världen. Nej, jag tror förresten, jag är helt fel. Jag tror du har rätt. Pandemi så här är det. När det är globalt. En liksom. Pandemi, förr kallad farsot, är en epidemi, men som får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor. Ja, då hade jag rätt. Och den här, vi kan kalla det för Netflix-pandemin. Att man inte helt enkelt, att man hamnar på, som du sa, en Beatles-dokumentär, eller som jag igår hamnar på någon så här kärlek med åldersskillnad, surprise surprise, någon så här brittisk skitdokumentär om konstiga par. För det är inte egentligen en dokumentär om åldersskillnad, utan det är konstiga människor där med andra problem, men det målas upp som att det bara är åldersskillnaden. Ja men det är ju verkligen, alltså. Och ja, men det är inget fel att titta på en Beatles-dokumentär. Jätteintressant att se hur de styrde världen, eller ägde världen på 60-talet och så här. Men det är någonting med att jag tittar ju på det här för att det är en Wikipedia-artikel. Jag tittar på det här för att jag samtidigt kan tänka på annat. Jag kan sitta i telefon. Ja. Jag kan fokusera mer på min jävla rödbetsdipp. Bara hade hyrt tre filmer som ska lämnas tillbaks om tre dagar, så det är då du ser In Cold Blood. Jo, men det är det jag märkte också när jag hade via Play. Och jag såg, då för de har en sektion som är så här, snart försvinner det, eller något sånt där. Filmer som snart lämnar via Play. Och så såg jag Närkontakt av tredje graden där. Och att det stod så här i röd text, försvinner om tre dagar. Ja. Då satt jag fan och tittade på filmen. För jag visste att det här ska jag lämna tillbaka, i princip som man gjorde förr med en videokassett man hyrde. Men jag tycker vi sparar, som sagt. För jag har ett upplägg till ett avsnitt om Netflix-pandemin. Och jag tror vi båda har mycket att säga där. Och jag tror det är många som vill ha tips. För det finns, i och med att det inte är en riktig pandemi, det är inte digerdöden, så finns det ett sätt, det finns knep att liksom bota den här farsoten. Bland annat Mattias Berg, som har varit gäst hos oss i den här podden, Star Wars-expert brukar vi kalla honom, även Twin Peaks-expert, vet jag har, såklart, där sitter han, den lilla skåningen, och hittat liksom ett botemedel så att man inte hamnar i den där sjukdomen att se Beatles-dokumentärer och kärlek, dåliga brittiska så kallade dokumentärer som är egentligen bara skit. Ja, men i alla fall, det var kul att prata om Återstående dagar med dig, så jag är väldigt glad att jag äntligen såg den. Jag är också glad att du såg den, och jag är glad att du har fått mig sugen på att se den igen, för då tionde gångs jubileum för mig ska det bli så. Och jag vill också säga till alla där ute, eftersom vi har ju pratat lite om Cinemateket i den här podden, men vi har inte haft något dedikerat Cinemateket-avsnitt den här våren. Jag tror inte att idén att ha det börjar bli liksom mindre och mindre värd med tanke på att Göteborgs Cinemateket håller på verkligen alltså självdör, känner jag. Men det jag vill säga till alla där ute är att även om det ibland kan kännas också som att Cinemateket är lite så här svårt att ta sig in i, så det är en klubb man inte riktigt vet, du vet, så det är enklare att gå till SF och titta på någon jävla Ola Rapace actionfilm eller någonting, så vill jag bara säga att kolla upp på ert lokala Cinemateket, och det gäller om ni bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Kolla vilka filmer som visas på 35, och gå i alla fall och stöd filmerna som visas på 35, för nu var salongen, det var rätt bra, det var kanske halvfullt, lite mindre, vilket är helt okej. Men den visades en lördag. Jag menar, hallå. När det väl visas 35, stöd det. Vill jag säga. Ja. Visa dem på Cinemateket att vi vill ha 35. Ja. Det är fan konsumenterna som styr, så enkelt är det. Precis, det är lite som gå och rösta. Alltså så här, varje röst är viktig. Ja, rösta ner DCP, rösta upp 35. Det här är en podcast som heter Tittarna snackar. Och det är allt som oftast med mig, Emil, och med Gustav. Vi finns på iTunes, vi finns på tittarosnackar.se och vi finns på Facebook, där ni gärna får gilla oss. Och ni får gärna också dela med oss till vänner och bekanta som ni tycker behöver en filmpodd i sina liv. Den här podden finns också på Instagram på @tittarosnackar. Där finns också Gustav på @Götorsell och jag finns på @Ryderup. Lägger upp lite Terra på Elm Street-vinyler nu det senaste. Och nästa gång så kommer vi prata om någonting säkert lika intressant. Vi får se vad det blir då. Vi ses då, Gustav. Yes, tack för idag. Hej. Så. Alltså, visst kändes det bra.